săptămână beau și chefuiesc. Că iute să mai duc anii și vreau să trăiesc. Multe zile dintr-o lună beau și chefuiesc. Că iute să mai duc anii și vreau să trăiesc. 4 zile beau, 2 zile zac. La sfârșit de săptămână mândrii fac pe plac. 4 zile beau, 2 zile zac. La sfârșit de săptămână mândrii fac pe plac. O viață are omul și trece ca mâine. Pot să zică ori și cine, beau să-mi fie bine. O viață are omul și trece ca mâine. Pot să zică ori și cine, beau să-mi fie bine. 4 zile beau, 2 zile zac. La sfârșit de săptămână mândrii fac pe plac. 4 zile beau, 2 zile zac. La sfârșit de săptămână mândrii fac pe plac. Să-mi dai, Doamne, să trăiesc 100 de ani, să iubesc mândruță multe, să-mi moară dușmanii. Să-mi dai, Doamne, să trăiesc 100 de ani, să iubesc mândruță multe, să-mi moară dușmanii. 4 zile beau, 2 zile zac. La sfârșit de săptămână mândrii fac pe plac. 4 zile beau, 2 zile zac. La sfârșit de săptămână mândrii fac pe plac.